NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, een week na de scheepsramp voor de Griekse kust, zijn er nog heel veel vragen over de toedracht en de schuld, over het aantal verdronken migranten en over de opstelling van de Griekse regering. We praten ook met onze Azië-correspondent over het grote aantal migranten op dat schip dat uit Pakistan kwam. En we houden natuurlijk code oranje in de gaten. Eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Minister Adema van Landbouw wil dat er deze week duidelijkheid komt over het landbouwakkoord. Hij spreekt van een spannende week en noemt het heel belangrijk dat het akkoord nu echt wordt gesloten. Adema overlegt al maanden met de agrarische sector en milieuorganisaties over het landbouwakkoord, waarin afspraken moeten worden gemaakt over stikstofuitstoot en de klimaatdoelen. Vanmiddag praatte hij de regeringspartijen bij en daarna ging hij opnieuw in gesprek met onderhandelaars. Vanavond volgt nog een apart overleg met landbouworganisatie LTO. De meeste Europese ministers steunen de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Het voornaamste doel van die wet is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Nederland is voor veel ideeën in die wet, maar blijft kritisch, zegt minister Van der Wal. Wat je ziet de afgelopen jaren, ook door de uitspraken van Nederlandse rechters die EU-regelgeving eigenlijk altijd heel strikt interpreteren, ben ik bang dat we weer in de vangrail rijden met alle juridische ellende van dien. Dat de Europese milieuministers nu instemmen is een belangrijke stap, maar hiermee is de natuurherstelwet nog niet aangenomen. Ook het Europees Parlement moet nog groen licht geven en daar is veel tegenstand tegen de plannen van Timmermans. Twee fabrieken van Tata Steel komen per direct onder verscherpt toezicht, omdat de problemen bij de vervuilende installaties zich opstapelen. Dat meldt de Omgevingsdienst. Tata moet snel met een verbeterplan komen en elke maand vertellen hoe het gaat. Uit een kerk in Beieren is een gouden borstkruis gestolen dat paus Benedictus had nagelaten. Het kruis werd tentoongesteld in de kerk. De vitrine is gisteren kapotgeslagen en ook is er geld meegenomen. Rijkswaterstaat haalt een aantal grote kunststofplaten weg onder de Waalbrug bij Nijmegen. Vanwege de hitte viel er afgelopen weekend zo'n grote plaat naar beneden. Rijkswaterstaat zegt dat de kit losliet vanwege die hitte. Het noodweer waar het KNMI code oranje voor heeft afgekondigd leidt in Zeeland en delen van Zuid-Holland al tot wateroverlast. Momenteel trekken er vanuit het zuiden zware onweersbuien over het land. Onder meer in het centrum van Middelburg staan straten blank. Bij deze winkelier stroomde het water naar binnen. Het was een enorme wolkbreuk. Uit het niks kwam het ineens. We zagen wel een beetje zwarte wolken aankomen en dat het donker werd. Maar dit hadden we niet verwacht. Dus ik heb een plaat die ik voor de deur kan doen. En die ging ik vlug achterhalen. Maar toen kwam ik in mijn magazijn. Tot verbazing regende het daar ook gewoon naar binnen. Ja. Dus ik was te laat met mijn plaat voor de deur. Dus we hadden een flinke plas binnen. Maar toen die plaat er weer voor stond, was het goed. Code oranje geldt voor alle provincies, behalve Noord-Holland, Groningen en Friesland. Rijkswaterstaat vraagt automobilisten om hun rijstijl aan te passen aan het weer. Hunter Biden, een zoon van de Amerikaanse president, heeft een deal met justitie gesloten. Hij zal schuld bekennen in zaken over belastingontduiking en illegaal wapenbezit in ruil voor strafvermindering. Hunter Biden zou in 2017 en 2018 te weinig belasting hebben betaald. Verder had hij 5 jaar geleden geen vuurwapen mogen kopen, omdat hij verzweeg dat hij destijds cocaïne gebruikte. Het weer. Vanuit het zuiden trekken dus pittige onweersbuien over het land. Aan het einde van de avond verlaten die Nederland weer. Morgen droog, zonnig en een graad of 25. En voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Bianca Damink. Bianca, wat merken we van het weer op de weg? Nou, we merken daar best wel wat van, want het is een hele drukke spit. Er staat nu meer dan 800 kilometer file in totaal. Dat is meer dan anders. En het is ook vooral druk op de plaatsen waar die buien vallen. Daar worden de dagelijkse files langer dan normaal. Wat opvalt is de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg heb je 3 kwartier tijdverlies. Het is ook heel druk op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Komt ook doordat de A29 dicht is. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder heb je nu 70 minuten oponthoud. De A16 rijdt het ook langzaam van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Klaverpolder. Daar heb je een half uur extra reistijd. En op de A20, daar sta je vast, ook door de nasleep van een ongeluk van Hoek van Holland naar Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel. Daar moet je rekening houden met ruim een half uur tijdverlies. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Goed, laten we maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones... voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe er. Kijk maar op fordpro.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. NOS-NTR. Er is steeds meer kritiek op de Griekse kustwacht. Die zou niet genoeg gedaan hebben om de ramp met de migrantenboot te voorkomen. En vooral het bericht dat misschien de Griekse kustwacht zelfs een touw had verbonden aan het schip om het vooruit te trekken. Ja, dat is echt reden voor enorme zorg. Europarlementariër Tineke Strik wil een onafhankelijk onderzoek. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Hoe de ramp voor de Griekse kust kon gebeuren wordt langzaamaan iets meer duidelijk door allerlei details die naar buiten komen. Terwijl die aangrijpende verhalen van overlevenden worden gedeeld, zijn ze in Griekenland bezig met het krijgen van duidelijkheid over de toedracht en het lot van deze migranten. Er zijn nog minstens 500 mensen vermist. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis, ja, hoe staat het momenteel met de zoektocht naar die vermisten? De Griekse kustwacht die is voor de 7e dag op rij nu op zoek naar overlevenden. Vandaag doen ze dat met 5 boten en ook een fregat van de marine helpt mee. Maar ja, het is inmiddels dus bijna een week geleden en overlevenden worden niet echt meer verwacht. En daarmee blijft dus het aantal overlevenden staan op 104 vooralsnog. Mm-hmm. Wel zijn er na de ramp nog 2 lichamen gevonden naast de 79 die al snel waren geborgen nadat het schip zonk. Dus ja, het officiële dodental blijft daarmee op 81. Maar inderdaad, je zei het al, nog meer dan 500 mensen vermist... en vermoed wordt dat die allemaal zijn omgekomen. Ja, en dan is er ook razendsnel een rechtszaak begonnen... tegen een aantal opvarenden. Waar worden zij van beschuldigd? Nou, dat gaat om 9 Egyptenaren die allemaal op dat rampschip zaten. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel... deelnemen aan een criminele organisatie, doodslag... en het veroorzaken van die schipbreuk. En donderdag al werden ze een dag na de ramp gearresteerd... in de opvang in de stad Kalamata. En dat is natuurlijk wel heel snel. En de advocaat van een van hen zegt dat zijn cliënt niet meer was... dan een van die honderden opvarenden... en niets met het veroorzaken van die ramp te maken heeft. En ja, omdat het allemaal zo snel gaat, die aanklacht en die voorgeleiding ook... die gisteren al plaatsvond en vandaag ook verder ging... Ja, zijn er critici die zeggen dat de autoriteiten dit mogelijk zo snel doen... om de aandacht af te leiden van het feit dat ze misschien zelf wel steken hebben laten vallen. Ja, want er klinkt ook kritiek op de Griekse kustwacht de afgelopen dagen. We hoorden het net. Wat is de rol van hen geweest? Die beweerden bijvoorbeeld onterecht dat het schip niet in nood was. Hoe wordt er in Griekenland zelf eigenlijk gekeken naar die rol van de Griekse kustwacht? Ja, die kustwacht heeft een grote rol natuurlijk bij het bewaken van de grenzen op zee hier. En er zijn natuurlijk al langer geluiden en ook bewijzen dat ze daarmee de wetten overtreden. Door bijvoorbeeld bootjes terug te duwen naar Turkije, of zelfs vluchtelingen die al in Griekenland aan land zijn gekomen terug te brengen, of vlotten op open zee uitzetten. Nou, dat mag niet volgens internationale regels. Nee. En de kustwacht, ja, die ontkent dan ook dat ze zich aan dat soort praktijken schuldig maakt. Maar ja, onlangs is zo'n actie nog gefilmd en in de media gekomen. En ook veel Grieken, die geloven wel dat hier iets niet in de haak is en dat wat die kustwacht doet, dat niet mag. Maar tegelijkertijd zijn veel Grieken voorstander van een streng vluchtelingenbeleid. En ze voelen zich tegelijkertijd in de steek gelaten door de EU, die Griekenland in zijn eentje zou laten opdraaien voor de problematiek hier. En daarom is de houding vaak, ja, wat die kustwacht doet, dat mag niet, maar we begrijpen het wel. Ja, en dit weekend gaan Grieken ook weer naar de stembus. Speelt deze zaak nog een rol in de verkiezingsstrijd? Ja, zeker. Migratie was wel een thema, maar absoluut geen hoofdthema. Maar het is nu het absolute topthema geworden. Met name de linkse oppositie, onder leiding van ex-premier Alexis Tsipras. Ja, die hekelt nu dat harde, wat hij dan noemt, inhumane beleid van de rechtse regering van de afgelopen 4 jaar. Waaronder dus deze ramp kon plaatsvinden. Mm-hmm. Hekelt hij de kustwacht. En natuurlijk het feit dat die rol die die kustwacht gespeeld heeft, lijkt te worden verdoezeld. Ja, en Mitsotakis, die was aan de macht, hè, die hoopt weer premier te worden in deze verkiezingen. Hoe reageert die? Nou, die noemt het grensbeleid hard, maar rechtvaardig. En kaatst de bal eigenlijk terug naar Syriza en naar zijn voorganger Alexis Tsipras. Want het was namelijk tijdens dienstbewind dat het kamp Moria op Lesbos, dat we allemaal nog kennen van de mensonterende omstandigheden, daar zaten gewoon veel te veel vluchtelingen. Mm-hmm. Ja, dat kamp uit zijn voegen barsten. Dus hij zegt, inhumaan, dat was het beleid van Tsipras destijds. Mijn beleid, zegt Mitsotakis, is houdbaarder. En hij wijst daarbij ook naar Brussel. Hij zegt, dat steunt ons harde grensbewakingsbeleid. De echte schuldigen, dat zijn de mensensmokkelaars, vindt hij. En de oppositie kan beter haar pijlen daarop richten. Nou, zo gaat het dus heen en weer in die verkiezingsstrijd. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis, dank je wel. En ondertussen worden er veel schrijnende verhalen gedeeld van de opvarenden en hoe de situatie op dat schip was. Veel van hen kwamen uit Pakistan. Correspondent Aletta André, is er enig zicht op hoeveel Pakistanen er op die boot zaten? Niet exact. Onder de overlevenden zitten maar 12 Pakistanen. Maar er wordt gesproken over in totaal 400. Een aantal dat de Pakistanse autoriteiten in elk geval nog niet willen bevestigen. Maar wel erkennen ze dat het er echt heel veel waren. Daarom was er gisteren in Pakistan een nationale dag van rouw. Ja, het is de grote meerderheid dus. Ze schijnen vooral in dat onderdek van het schip te hebben gezeten. Gaan de verhalen, is een plek waar ik moeilijk uitkomt in geval van nood. Hoe zit dat? Ja, dat is een bericht dat in elk geval in het Britse blad Observer verscheen, op basis van ooggetuigenverslagen. Dat Pakistan echt als nationaliteit zouden zijn gedwongen door de bemanningsleden om daar te gaan zitten in plaats van op het bovendek, in grotere aantallen vergeleken met andere nationaliteiten die aan boord waren. Mm-hmm. Dat wordt gezegd. Ook zouden over het algemeen vrouwen en kinderen allemaal in het ruim hebben gezeten. Dus echt als een rat in de val toen het schip onder water kwam. Ik geloof dat er ook geen vrouwen en kinderen onder de overlevenden zitten, van wat ik heb gehoord. Een Pakistaanse man die het wel overleefde vertelde lokale media dat hij op die manier in elk geval zijn vrouw en kind is verloren. Ja. Waarom willen mensen vanuit Pakistan zo graag naar Europa? Wat is de drijfveer? Nou, een beter leven. Ze dromen van een beter leven. En het zijn veelal jonge mensen die nu via sociale media meer dan ooit te zien krijgen hoe goed het leven voor sommige mensen in de wereld is. Terwijl ze de situatie in eigen land uitzichtloos vinden, omdat er nauwelijks baankansen zijn. Het gaat heel slecht met de economie van Pakistan. Het gaat slechter dan ook beloftes die zij in hun jeugd hebben gekregen. Dat zelfs als je goed bent opgeleid, zijn de salarissen heel laag, tekorten. Het zijn ook vaak mensen die niet helemaal straatarm zijn. Ze komen niet om van de honger, maar ze willen meer van het leven. En daarom zijn ze bereid toch veel geld te betalen voor een gevaarlijke reis. Want ze zouden smokkelaars zo'n 7.000 tot 8.000 euro hebben betaald om Europa te bereiken. Ja, maar het zien op Instagram of op social media en ook die stap nemen is toch ook wel weer wat anders. Wat voor groepen doen dat uiteindelijk toch? Ja. Nou, er is bijvoorbeeld een voorbeeld van een groep van mannen uit één specifiek dorpje in de regio Kashmir. The Guardian, de Britse krant, is al in dat dorp geweest. Dus die hebben een goed beeld. Zij hebben veel familieleden en bekenden uit die regio die al in Italië zitten. Dus die hebben ook persoonlijke voorbeelden van mensen die het is gelukt daar te komen en geld te verdienen. En het gaat deels om alleenstaande mannen, maar ook om mannen die hun vrouwen en kinderen in het dorp hebben achtergelaten in hun geval. Mm-hmm. En sommigen hebben bij tientallen vrienden en familie geld geleend voor de reis. Eén man die had er zelf voor gespaard. Die had al een paar jaar in Dubai gewerkt om het geld bij elkaar te krijgen. Een ander die had het goud van zijn vrouw verkocht. En er zat ook iemand bij die het al twee keer tevergeefs had geprobeerd over land. En nu toch weer. Ze hebben gewoon zo weinig kansen daar dat ze hun bekenden in Italië achterna wilden. Ja, en wat is dan de route die ze hebben moeten afleggen? Is daar iets over bekend? Ze zijn allemaal via Libië gegaan, want die boot vertrok vanuit Libië. Maar sommigen kwamen daar via Dubai, anderen via Dubai en dan weer Egypte. Vanaf die plekken op weer een vlucht naar Libië. En er wordt dan door nabestaande achterblijvers die dat hebben gehoord verteld dat het om echt overvolle vluchten ging, waarbij de passagiers ook moesten zitten. En dat vliegen nu gebruikelijker zou zijn omdat over land via Turkije te moeilijk is geworden. Hmm. En de achterblijvers vertelden ook dat zij hoorden dat de omstandigheden in Libië echt verschrikkelijk waren. Dat ze daar heel weinig te eten hadden bijvoorbeeld. En sommigen zaten daar maar een paar weken voordat de boot vertrok, maar anderen echt enkele maanden. Terwijl de smokkelaars hen hadden wijsgemaakt dat het een tripje van een paar dagen zou zijn. Dus ze waren daar niet op voorbereid. En er zitten nu ook nog steeds mensen uit die regio in Libië. Mensen in dat dorp zeggen dat er nog 100 mensen uit die omgeving alleen al in Libië zijn, wachtend op andere boten. Maar dat ze hen niet meer kunnen bereiken, omdat de smokkelaars sinds dit drama de telefoon niet meer opnemen. Dus dat is ook nog een grote zorg voor hun. Of die mensen nu nog wel terug naar huis kunnen. Ja, je vertelde aan het begin van het gesprek al dat er een nationale dag van rouw was in Pakistan. Hoe reageert de regering daar op dit drama? Zeggen ze, net als wat Thijs over Griekenland zei, dat ze vooral keihard de smokkelaars willen gaan aanpakken. Er zijn er ook in Pakistan al een aantal gearresteerd, waarvan wordt vermoed dat ze met slachtoffers van specifiek dit drama te maken hadden. Er is ook een man van het vliegveld van Karachi opgepakt die op het punt stond het land te ontvluchten. Maar ook zegt de regering nu dit soort smokkelaars in het algemeen te willen aanpakken. Want zij zijn degene die mensen voorliegen, hen de dingen mooier voorschotelen dan ze zijn, om hen echt heel veel geld af te troggelen. En er is nu een speciaal team in het leven geroepen daarvoor, met teams in alle grote steden, om zoveel mogelijk uit het netwerk van smokkelaars tot en met de tussenpersonen die er allemaal zijn om mensen te ronselen op te pakken. En ook wordt content op sociale media waarmee mensen het mogelijk wordt aangemoedigd om te gaan. Dat moet worden aangepakt. Dus de overheid heeft in elk geval plannen. En om te voorkomen dat dit in de toekomst weer mensen uit Pakistan kan overkomen. Correspondent Aletta André, dankjewel. Gaan we even naar Bianca Daming bij de ANWB. Pittige spits door pittige buien, volgens mij. Inderdaad, ja, dat is precies wat het is. Er staan hele lange files. Echt veel bijzonderheden zijn er niet, maar het is wel ontzettend druk. Er staat ruim 800 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Komt ook doordat de A29 dicht is. Maar je hebt ruim een uur tijdverlies daar tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. En ook in Zeeland merken ze het wat van het weer. De brandweerkorpsen hebben het mega druk door alle regen die de afgelopen twee uur is gevallen. De meldkamer roept iedereen op om alleen 112 te bellen bij acuut gevaar. Veel winkeliers hebben waterschade. Ook bij deze tassenwinkel staat het magazijn blank. Ja, dat moet ik straks nog even bekijken als ik er wat beter in kan. Dat staat nou blank en als ik er straks in kan, moeten we met man en macht alles gaan zitten drogen. Maar ik hoop en denk dat schade meevalt. Volgens een inwoner van Sluis viel er in een uur tijd 50 mm neerslag. En ook in de provincie Noord-Holland geldt nu code oranje. De politie in Den Haag heeft 7 klimaatactivisten opgepakt. Ze liepen over de Utrechtse baan, de A12. 6 van de activisten van Extinction Rebellion spoten met verf teksten op de wanden van de tunnel. Volgens de politie ontstonden daardoor gevaarlijke situaties. En dit jaar doen veel minder omroepen en kranten verslag van Lowlands. Journalisten moeten namelijk 10 euro per persoon betalen om aanwezig te mogen zijn op het festival. Het gaat volgens de omroepen niet om het geld. Ze vinden dat de vrije nieuwsgaring op het spel staat. Ook journalistenbond NVJ spreekt er schande van. Organisator Mojo houdt voet bij stuk. Wie niet betaalt, komt het terrein niet op. De koksfabrieken van Tata Steel, waar steenkool wordt ontdaan van gas, komen per direct onder verscherpt toezicht te staan. Dat meldt de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het aantal meldingen van vervuilende uitstoot is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Ook krijgt Tata een dwangsom opgelegd van 160.000 euro. Frank de Korte is woordvoerder bij de omgevingsdienst Noordzeekanaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet voor het eerst dat Tata dit soort maatregelen wordt opgelegd. Wat gaat er nu mis? Ja, we zien sinds afgelopen jaar dat het aantal ongewone voorvallen enorm is gestegen, vervijfvoudigd. En wat zijn dan ongewone voorvallen? Het zijn eigenlijk voorvallen die niet bij het reguliere productieproces horen. Kijk, Tata Steel mag bepaalde stoffen uitstoten. Daar hebben ze een vergunning voor. Maar soms dan gaan er dingen mis en dan ontstaat er eigenlijk meer uitlaatgassen. En dat mag niet. Dat zijn ongewone voorvallen. En dat is een vervijfvoudiging? Ja, we zagen in de periode juni vorig jaar tot dit jaar zagen we dat Tata Steel 1236 keer een melding heeft gedaan van een ongewoon voorval. Over dezelfde periode een jaar eerder, dus vanaf 2021, waren het er 268. Dus dat is een enorme toename. Ja, nu komt Tata Steel dus onder verscherpt toezicht. Wat houdt dat in? Ja, dat houdt in dat Tata Steel met een gedegen verbeterplan moet komen om onder andere deze ongewone voorvallen terug te dringen. Maar in dat plan willen we ook zien hoe Tata Steel ervoor gaat zorgen dat ze de vergunningsvoorschriften en de wet en regelgeving beter gaan naleven. Dus het is aan alle kanten de duimschroeven aandraaien. Ja, en in welk tijdspad moet dat gebeuren? Ja, we hebben er geen einddatum aan gelegd op dit moment. We gaan natuurlijk wel op enig moment evalueren van gaat het weer zoals het zou moeten gaan. Maar we willen in eerste instantie vooral zien dat Tata gewoon echt sterk gaat verbeteren. En is dat dan streng genoeg? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk nog meer middelen om Tata Steel te dwingen om te verbeteren. Denk aan lasten onder dwangsom, hè. Dat zijn een soort boetes. En in het ergste geval, ja, we doen ook onderzoek of we eventueel de vergunning van de kooksgasfabrieken kunnen intrekken. Mm-hmm. Maar dat is een langjarig juridisch traject. Ja, maar we weten ook dat Tata Steel al eerder 3 dwangsommen opgelegd kreeg vanwege het ontstaan van rauwe kooks. Steenkool, waar al die giftige stoffen zijn eruit gehaald. Het heeft blijkbaar niet tot verbetering geleid tot nog toe. Hoe kan dat toch? Ja, hier komt het milieurecht om de hoek kijken. Het verscherpt toezicht houdt ook rekening met de productie van rauwe kooks. Maar op de productie van rauwe kooks zelf, daar ligt ook een last op een dwangsom op. Daar hebben we er nu 3 van opgelegd. Met in totaal 38 keren een boete opgelegd. Maar dat staat los van het verscherpt toezicht. Dat is een ander geval. Van rauwe kooks is een ander traject, ja. Ja, maar toch in het algemeen zal het beeld van veel mensen ook zijn. Er gebeurt de hele tijd wat bij Tata. Het RIVM concludeerde onlangs ook nog dat er hoge concentraties kankerverwekkende stoffen worden uitgestoten. Pakt Tata de problemen serieus aan, volgens u? Nou ja, wij gaan niet voor niets nu over naar verscherpt toezicht, wat een zware maatregel is in het milieurecht. Juist omdat we willen zien dat Tata echt gaat verbeteren. We zien onze inspecteurs zien op het moment dat ze op inspectie gaan dat de problemen bij de kooksgasfabrieken zich opstapelen. Onder andere door het ongewone hoge aantal ongewone voorvallen. En daar moet iets gebeuren. Want ja, wij zijn als omgevingsdienst ervoor verantwoordelijk dat we zorgen dat er een veilige leefomgeving ontstaat. Maar pakken ze het probleem serieus aan? Ze moeten het nu zeker serieus aanpakken. Dus dat doen ze nog niet? Tata Steel moet iedereen. Nou ja, ze pakken het aan, maar wij denken dat er nog wel een paar schepjes bovenop kunnen. Duidelijk. Frank de Korte, woordvoerder bij de omgevingsdienst Noordzeekanaal. Het festivalseizoen is in volle gang. Elk weekend staan er wel velden vol met tentjes van duizenden feestgangers en muziekliefhebbers. Maar die laten ook flink wat rommel achter, zoals flessendopjes en tentharingen. Ondernemer Herman Eskes bedacht daar iets op, de magneetmachine. Verslaggever Jeroen Schutijzer zocht hem op, terwijl hij de rommel opruimt van het festival Best Kept Secret op een kampeerterrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De zwaan kleef aan, heeft je me genoemd, dit apparaat. Een beetje te vergelijken met een grasmaaier. Nou, u heeft al een emmer vol. Ja, dat klopt. Dat is van afgelopen morgen een uur werken met de machine. U kunt het resultaat zien. Ja, er ligt van alles tussen. Er liggen tangeltjes tussen, er liggen haringen tussen, er liggen bierdopjes tussen. Haken waar ze tenten mee vastschroeven. En natuurlijk talloze schroeven, bouten, spijkers, haarklipjes. En hoe zit het met die munten? Ja, stuivers. 2 cent. Nou, ik heb er ook al roepies heb ik eraan uit zitten. Mexicaanse peso's, dat lijken net euro's. Maar vindt u ook euro-munten? Nee, die vinden we niet, omdat een euromunt heeft een andere samenstelling als een stuiver. In een stuiver is meer ijzer in verwerkt en dat pakt die magneet wel op. Dus de 2 euromunten, die laat hij liggen? Ja, dat is eigenlijk wel jammer. Ja. Daar moeten we nou iets op bedenken. Oh, dan ga ik hier vanmiddag nog even zoeken. Hey, en toch krijgt u het steeds drukker, hè, met deze machine. Hoe komt dat? Met name is dat festivals. En ik vertelde net al dat de decoratie dat elk jaar toeneemt. Wat bedoelt u dan? Ja, decoratie is de versiering op het festivalterrein zelf. Ja, torens gebouwd worden met doeken eromheen. En die doeken worden vastgeschroefd in een houten latten. En als dat allemaal afgebroken wordt, dan worden die schroeven, die vallen op de grond. En dat is heel vervelend. Of wanneer er bij boeren in de weilanden is, dat de koeien later op grazen. En onze ervaring, 20 jaar evenementen schoonmaak, heeft ons geleerd dat een heleboel achterblijft. En we hebben daar de afgelopen winter hebben we daar deze machine voor ontwikkeld. Nou, afgelopen jaar hebben we een machine gebouwd van 4 meter breed. En deze winter, ja, met 6 meter breed als resultaat. Het zit ook een GPS-systeem op, dus ik kan zien het gebied waar ik gehad heb en wat er nog gedaan moet worden. Joost van Keulen, u bent van Beekse Bergen. Hier staan we op het terrein waar voornamelijk festivalkamperen plaatsvindt. En welk festival was er onlangs? Onlangs was Best Kept Secret hier. Nee, ik denk 65.000 bezoekers, verdeeld over 3 dagen, waarvan er 11.000, 12.000 blijft slapen. Ja, en die laten heel veel zooi achter. Ja, overal waar gekampeerd wordt blijven wel eens wat materialen liggen, ja. En dat zijn dan voornamelijk bierdopjes, haringen, kroonkurken, dat soort klein materieel, zeg maar. En die wilt u weg hebben? Uiteindelijk willen we zo min mogelijk natuurlijk zwerfvuil hebben, maar ook hier terrein zo schoon mogelijk opleveren. Deels veiligheid, deels duurzaamheid. En is voor het eerst dat deze meneer hier is met zijn machine? Wij zijn natuurlijk elk jaar aan het kijken van hoe wij ons terrein nog verder kunnen verbeteren. En toen liepen wij dit tegen het lijf. Het is een hele zware, grote magneet die over het terrein heen gaat en zorgt dat alle laatste bierdopjes en haringjes en spijkertjes uit het terrein worden verwijderd. Verbaast het u nou wat er allemaal uit die grond komt? Ja, deels verbaast het me natuurlijk niet. Gras groeit er overheen, zand waait er overheen. En wat is nou mooier dan met tijdens het festival, mooier festivalgevoel dan in je blote voeten met slippertjes aan over de camping heen kunnen lopen zonder risico op kleine bezeringen. Nou ja, een tentharing in je voet, dat lijkt me niet zo prettig. Nou, dus met deze oplossing verleden tijd. Ik heb een paar kleinzoons en die hebben de afgelopen jaren voor de spaarpot hebben ze bij ons alle stuivers en klein geld hebben ze eruit gezet. En dat was niet mis? Nee, dat was niet mis. Nee, ze waren er heel blij mee. Want elke keer vragen ze of opa alweer een bak vol ijzer heeft. Zometeen. De afgelopen jaren is er in de wetenschap in Nederland een enorme toename geweest van externe onderzoeksfinanciering. Dat stelt de Jonge Academie. En die vindt dat het hoog tijd is voor richtlijnen. Ster. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. In de streken van Boven verdiep ik me in het meest gemaakte gerecht van ons land. Het AVG'tje. Het wat? Aardappelen, vlees en groenten. Wie is er niet groot mee geworden? Van huishoudschool tot boerengezin anno 2023. Vanavond zetten we het AVG'tje opnieuw in de verf. 21:55 bij Avrotros op NPO 2. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind, een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. NPO Radio 1. Het is 17:56. De hoofdpunten uit het nieuws met Joris Stubenitski. De zoektocht naar de vermiste onderzeeër bij het wrak van de Titanic wordt uitgebreid. De Amerikaanse kustwacht zoekt in een groter gebied. En Frankrijk stuurt ook een schip en een robot die kant op. In het duikbootje zitten 5 mensen. Deze week moet er duidelijkheid komen over het landbouwakkoord, vindt minister Adema. Hij overlegt al maanden met de agrarische sector en milieuorganisaties en spreekt van een spannende week. Bijna alle ministers en staatssecretarissen zijn op 1 juli bij de herdenkingen van het slavernijverleden. Dan is het precies 150 jaar geleden dat in het Koninkrijk officieel een einde kwam aan de slavernij. De nationale herdenking is in Amsterdam met koning Willem-Alexander. En atleet Maarten van der Weijden heeft met zijn tocht tegen kanker al meer dan 500.000 euro ingezameld. Hij is bezig aan een elfstedentriathlon. Al zwemmend, fietsend en wandelend volgt Van der Weijden het Elfstedenparcours in Friesland. En dat wil hij in 8 dagen volbrengen. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Bianca, het wordt er alleen maar drukker op volgens mij. Ja, er staat inmiddels zo'n 900 kilometer file. Het is inderdaad een hele drukke dinsdagavondspits. Ook onder invloed van de zware regen- en onweersbuien. Je merkt het ook op de A2 en de A27. Daar is het heel erg druk in beide richtingen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Wat verder opvalt is een lange file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Dodewaard en Waddenooyen heb je ruim 30 minuten extra reistijd. Op de A16 is het aansluiten van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht. Daar heb je 40 minuten op onthoud. Het is daar ook druk doordat de A29 dicht is. Dat merk je ook op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, want daar is de vertraging inmiddels 1 uur tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder. En voor het weer is aangeschoven Marco Verhoef. We zien het hier flitsen. We horen de hele dag al code oranje. Als je op de buienradar kijkt, zie ik allemaal rode puntjes. We zien nu rond de studio waar het toe leidt. Ja, er trekt nu zo'n rood puntje bij ons over inderdaad. Ja. De hemelsluizen gaan goed open. Het waait er stevig bij. En het onweer en bliksemt aan alle kanten. Nou ja, die buien trekken dus nu over het land. Ze zijn begonnen in Zeeland. Inmiddels hebben ze dus de regio Hilversum ook bereikt. Ook in oostelijke richting kom je ze al tegen. En naar het noorden toe, nou, daar moeten ze dan nog aankomen. En daar zullen ze de komende uren dan wel terecht gaan komen. Dat betekent code oranje in vrijwel het hele land. Op dit moment nog niet voor Friesland en Groningen. Er wordt nog een beetje gekeken of de buien, als ze daar aankomen, nog steeds zo krachtig zijn. Dat zou best kunnen. Dus ook daar wel een waarschuwing. Of dat dan oranje gaat worden, nou, dat moeten we nog heel even afwachten. Betekent inderdaad in korte tijd veel regen. De zware windstoten kunnen overlast zorgen. Bliksem, hagel tot 2 centimeter of net iets meer. Nou, dat zijn allemaal elementen die het gevaarlijk kunnen maken. Het zijn ook allemaal elementen die alleen lokaal voor die overlast zorgen. Mm-hmm. En de verschillen van plaats tot plaats kunnen wel vrij groot zijn. Ja, en de buien trekken over. Tot hoe lang vanavond hebben we hiermee te maken? Nou, ik denk dat aan het eind eind van de avond dat de meeste buien dan het land al uit zijn. En dat zal in het zuiden, in Zeeland, veel eerder gebeuren. Nou, een uur of acht moeten ze daar toch al wel voorbij zijn. Nou ja, en dan klaart het ook op vannacht. Gaan de temperaturen langzaam wat omlaag. En dan zitten we weer in heel rustig vaarwater voor morgen bijvoorbeeld. Want dan blijft het droog, worden 23 tot 27 graden. Eigenlijk een aangename zomerdag. Met vooral in de middag ook wel regelmatig zon erbij. Een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ja, en donderdag, dat is dan een beetje een twijfelgeval. Het zuidoosten van het land krijgt weer te maken met flink wat regen. Misschien gaat het ook wel onweren. En de vraag is een beetje, hoe ver komt dat naar het westen en naar het noorden? Mm-hmm. Noordwesten van het land zal wel droog blijven. En daartussenin zit gewoon nog een hoop onzekerheid. De vraag is een beetje of we donderdag de 25 graden nog halen. De dagen daarna wel weer. Dan is het ook weer droog met de zon. En dan gaat het gewoon weer de zomerse kant op. Ja, inderdaad. We zijn gewoon weer terug bij af. Dus dit vandaag en mogelijk ook de donderdag, dat zijn een beetje het nattere intermezzo. En daarna gaat de zomer gewoon weer even door. Dankjewel, Marco. Nu in Museum Voorlinde, de legendarische schilder Alex Katz. Met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Universiteiten gebruiken vaak geld van bedrijven of organisaties om hun onderzoek te financieren. En dat pakt niet altijd goed uit, bleek de afgelopen jaren. Zo deed de VU in Amsterdam onderzoek naar mensenrechten met behulp van geld uit China. Bemoeide Friesland Campina zich met zuivelonderzoek van de Wageningen Universiteit. En betaalde de Belastingdienst een hoogleraar belastingwetgeving. En daarmee komt de academische vrijheid in gevaar, volgens de Jonge Academie. Dat is een platform van jonge onderzoekers van wetenschapsorganisatie KNAW. En Marie-José van Tol is voorzitter van die Jonge Academie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de academische vrijheid staat onder druk door die financiering van buitenaf, zeggen jullie. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, daar bedoelen we specifiek mee dat de vrijheid van wetenschappers om zelf te kiezen waar ze onderzoek naar willen doen, dat die onder druk staat. En die vrijheid wordt bepaald door de middelen, door het geld dat beschikbaar is. En we zien dat er een toename is in de afgelopen 40 jaar in het geld, of 30, 40 jaar, voor het geld wat vanuit bedrijven komt. En daarmee stuurt dat eigenlijk de mogelijkheden voor het onderzoek wat we hebben, waardoor het accent meer komt op het direct probleemoplossende onderzoek. En niet zozeer de andere taken die universiteiten ook hebben om te kijken naar meer maatschappijkritische vragen. Of het nadenken over de problemen die we nu nog helemaal niet kennen. Dus de veel fundamentelere vragen. Het is een beetje de wens van het bedrijf of de organisatie die het geld geeft. Nou ja, dat is op zich, het kan dat natuurlijk tot heel positieve dingen leiden. Want ook samenwerkingen, juist buiten de muren van de wetenschap, kan tot heel vernieuwende inzichten leiden. Maar als dat alleen maar gebeurt, dan krijgt die andere maatschappelijke functie die ook de universiteiten hebben, juist nadenken over hoe we tot nu toe ook nagedacht hebben en tot onze huidige kennis komen. Daar is dan geen ruimte meer voor. En dat is slecht voor de hele wetenschap. Dus ook voor die meer toegepaste of die concreet oplossende wetenschap. Ja, u zegt het komt meer voor. Maar is het ook bekend hoeveel geld bedrijven steken in de wetenschap? Nou, daar zouden we achter kunnen komen. In de jaarrapporten van universiteiten is het algemene geld wat er binnenkomt is bekend. We weten wat er direct van het ministerie via de universiteiten komt. En ook wat er via de Nederlandse onderzoeksfinancier NWO binnenkomt. Mm-hmm. Maar hoe dat geld vervolgens precies over vakgebieden verdeeld wordt en hoe het bij verschillende faculteiten terechtkomt, daar hebben we niet een goed beeld van. De totalen zijn duidelijk, maar de specificatie niet. Precies. Ja. En dat is wat ons betreft hard nodig om een gesprek over te kunnen voeren over met deze financierings of met het verdeling van deze gelden. Kunnen we dan nog wel de taken uitvoeren die we zo belangrijk vinden? Of komt daar een sturing in die onwenselijk is en slecht is voor de wetenschap? Waardoor is er eigenlijk een toename hiervan dat bedrijven onderzoek financieren bij universiteiten? Ja, dat was juist eind jaren 80 de beweging dat de universiteiten veel ondernemender zouden moeten zijn. Dat ze zelf voor hun duurzame financiering zouden moeten zoeken. Dat was de trend. Daar werd ook vanuit de overheid, werd de samenwerking tussen bedrijven en wetenschappen gestimuleerd. Er kwamen allerlei programma's en waarin wetenschappers ook heel erg gestimuleerd worden om die samenwerking op te zoeken. Dat heeft tot een enorme stijging ook van het geld wat op die manier de wetenschap inkomt geleid. Maar het heeft ook geleid dat het geld wat voor dat nieuwsgierigheidsgedreven en fundamentele onderzoek, dat enorm achterbleef. Dus daar is een verschuiving in opgetreden. En hoe die verschuiving er precies uitziet op vakgebieden weten we niet goed. En dat moeten we beter weten. Ja, en we zagen de afgelopen weken bijvoorbeeld ook veel discussie en protest op universiteiten. Want daar speelt dit ook, hè, over bijvoorbeeld de rol van fossiele bedrijven zoals Shell. Maar in die discussie zeggen wetenschappers ook, ja, we moeten juist ook samenwerken. Ik hoorde het u net ook zeggen, om problemen van deze tijd op te lossen. Dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Maar aan de ene kant heb je de bedrijven dus nodig. Aan de andere kant moet je er ook voorzichtig mee zijn. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is zeker een heel lastige afweging. Zeker als er schaarse middelen zijn. Maar ook als je soms denkt van nee, we moeten ook wel samenwerken om verder te komen. Dus dat is ook nog een ethisch dilemma. Wat het moeilijk maakt of je een samenwerking aan moet gaan of helemaal niet moet doen. Maar ja, sommige vragen zouden ook heel goed beantwoord kunnen worden met andere financieringstromen. En ja, ik denk dat we ons vooral heel goed bewust moeten zijn dat bepaalde onderzoeksgebieden voor een heel groot deel extern gefinancierd worden. En dat daar toch een verschuiving kan zijn in het type onderzoek wat gebeurt. Wat misschien meer op de korte termijn is. En wat ook misschien bepaalde bedrijven of de economie heel erg helpt. Terwijl het misschien voor andere meer maatschappelijke vraagstukken weinig vooruitgang brengt. Ja, heeft u daar een voorbeeld van? Nou, je zou kunnen bedenken, u noemde zelf ook wel al wat voorbeelden, dat er op bepaalde universiteiten, als het over voedingsonderzoek gaat, dat daar dan ook een groot deel van voedingsbedrijven en industrie komt. Dus dat daar het type project wat gekozen wordt al heel erg afhangt van de financier. Je zou dat ook denk ik in de medische wetenschappen kunnen zien wanneer er meer geld is voor medicamenteuze behandeling dan dat er is voor andersoortige interventies. Wat bijvoorbeeld ook op het gebied van psychiatrische stoornissen zou je ook kunnen bedenken dat er ook heel veel andersoortige behandelingen mogelijk zijn. En daar zou net zoveel onderzoek voor moeten zijn. Ja, ja. Wat zou er dan nu moeten veranderen om die financiering te veranderen van onderzoek? Want het geld is wel nodig natuurlijk. Nee, zeker. Ja, en er komt gelukkig heel veel geld bij momenteel. Dat is ook echt hard nodig. Maar wat wij in ons rapport aanbevelen is dat we vooral eerst goed moeten weten hoe dat geld, waar dat nou precies vandaan komt en of daar een kleuring voor bepaalde vakgebieden zit. Dus dat sommige vakgebieden nog meer risico lopen om gestuurd te worden richting ook de belangen van bedrijfsleven. En als dat duidelijk is, wat dan? Ja, dan moeten we er als universiteit een gesprek over hebben. Hoe wenselijk vinden we dat? Want wat vinden wij onze maatschappelijke taakstelling? En hoe zorgen wij dat we ook de kennis paraat hebben waar we nu nog niet van weten dat we het nodig hebben? En ik denk dat dat ook een rol is voor de universiteit om ook goed heel maatschappijkritisch te zijn. Ons eigen functioneren te bevragen. En soms ook al met dingen waar we te komen waar we het nut nog niet van zien. En ik denk dat een heel goed voorbeeld was bijvoorbeeld het mRNA-vaccin, waar niemand eigenlijk gat in zag. Maar toen de coronapandemie een feit was, we daar heel dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Ja, ja. We hebben ook verantwoordelijk minister Dijkgraaf even om een reactie gevraagd. Het ministerie zegt erop tegen ons dat het van groot belang is dat duidelijk is waar onderzoeksgeld vandaan komt. Dat ze ook in gesprek zijn met universiteiten. Hoe kijken jullie naar de minister? Zijn jullie tevreden met hoe hij hier tot dusver mee omgaat? Nou, ik denk dat er in de afgelopen tijd een aantal zaken zijn geweest waar de minister ook aangedrongen heeft op meer transparantie en gezien heeft dat het nodig is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook de sponsoring van bijzondere hoogleraarschappen in bepaalde vakgebieden waar ook het bedrijfsleven wat over vertegenwoordigd is. Maar ook de nevenfuncties. Dus die vraag om transparantie Die wordt wel gezien. En wij denken dat dit een heel belangrijke stap is, dat we ook precies zien welke vakgebieden en welke, welke vakgebieden hier meer onder druk staan. Ja, daar moet zodat duidelijkheid we minder over ruimte komen. Hebben. Ja. Ja, duidelijk. Dank u wel voor dit gesprek. Marie-José van Tol, voorzitter van de Jonge Academie. Een beregeningsverbod. Het kan zijn dat gewone burgers daar vanaf volgend jaar ook mee te maken krijgen. Bij langdurige droogte, zoals nu, een verbod om je gazon te sproeien of je auto te wassen. En ook geen opblaasbadje in de tuin. Verslaggever Roel Pauw sprak erover bij waterbedrijf Vitens, dat een derde van Nederland van drinkwater voorziet. Alle voertuigen van Vitens roepen de consumenten op om vooral zuinig te zijn met water. Opeens staat bijvoorbeeld, je gebruikt 70 liter drinkwater als je doucht. Kan wel iets minder. Tirza Niemeijer, is er een watertekort? Nee, er is zeker geen watertekort. Geen watertekort, maar als het zo lang droog is als nu, dan heeft Vitens wel te maken met forse pieken in de vraag naar water. Mensen kunnen nog redelijk voort en ze denken, ik hoef mijn tuintje nog niet per se te sproeien. Nou, en dan zien we dat we ineens een weekend krijgen waarin het al een paar dagen droog is en waarin het warm is. En dan denken mensen, zaterdag 30 graden. Nu moet ik toch mijn tuintje maar eens gaan sproeien en laat ik dat badje voor de kinderen eens vullen. 10 juni was zo'n dag. En 10 juni was zeker zo'n dag, ja. Dan zien we ineens dat mensen superveel water gaan gebruiken. Hoeveel procent meer is dat dan op zo'n dag? Op zo'n dag is dat wel 40% meer dan op een gemiddelde dag. Bij zo'n uitzonderlijke vraag kan een waterbedrijf aan verschillende knoppen draaien. Bijvoorbeeld de waterdruk verlagen, dan loopt er minder water door de leidingen en gaat het verbruik vanzelf omlaag. Maar dat is natuurlijk een tijdelijke oplossing en er zijn grotere ingrepen nodig, want het klimaat warmt op en de bevolking groeit. En voor een bedrijf als Vitens, dat vooral grondwater gebruikt, is ook de aanbodkant onzeker, denkt lange termijn strateeg Stefan Hemmer. Wij hebben een scenarioanalyse gemaakt. Daarin hebben wij ook klimaatscenario's bekeken die heel extreem zijn. Hè? Dus dat je langere periodes van extreme droogte hebt. En inderdaad, in die scenario's denken wij dat bepaalde winningen niet volhoudbaar zijn, of niet toekomstbestendig. Dat betekent niet dat we daar helemaal misschien weg moeten, maar in ieder geval dat we dat moeten reduceren. Ja, en om dat te kunnen doen heb je wel op andere plekken capaciteit nodig om uiteindelijk wel aan die watervraag te voldoen. Een van die alternatieven is het winnen van water uit de IJssel. Daarvoor maakt Vitens op dit moment plannen samen met een paar marktpartijen. En het helpt natuurlijk ook als de consument de kraan op tijd dichtdraait. De regering wil dat wij 20% minder water gaan gebruiken. 100 liter per persoon per dag in plaats van 125 liter. En binnenkort zal de overheid dat misschien ook kunnen afdwingen, zegt beleidsmedewerker Erik Adamsen met het instrument drinkwaterrestricties. De aanleiding om die restricties ooit te willen hebben, dat was met name de problemen die er waren tijdens het Pinksterweekend van 2020. En dat was het eerste coronajaar, iedereen was thuis, scholen waren dicht. En dat heeft geleid tot een enorme waterafzet. Dat is eigenlijk een kijkje in de toekomst. Misschien wel, misschien wel. En wat wij toen gedaan hebben, wij zijn in contact getreden met de overheid, met het ministerie, met inspectie, met veiligheidsregio's van help ons met communicatie dat mensen minder water gebruiken, want dit gaan wij niet volhouden. Dat zou dus kunnen betekenen dat je in een hele droge periode je gazonnetje niet mag sproeien. Precies, ja. Dan moet je dus een partij hebben, en dat is in onze beleving de overheid. En wij kunnen dat als leverancier niet doen. Hè, maar een overheidspartij moet dat dan, die moet ze uitvaardigen. En die wil ze dan ook kunnen handhaven. In andere landen is dat trouwens al vrij gebruikelijk, van dat dit soort dingen uitgevaardigd worden. En in Nederland hobbelen we daar een beetje achterop. Mm-hmm. En dat moet aangepast worden. En dat gaat aangepast worden? Wij zijn vol goede hoop dat dat gaat lukken. Bianca Damink bij de ANWB. Waar staat het vast? En vooral op de A20 staat nu een lange file en dat komt door wateroverlast op de weg. Van Gouda naar Hoek van Holland heb je daardoor 3 kwartier vertraging. En dat is tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Er is 1 rijstrook dicht, het gaat om de rechter rijstrook. Sportnieuws van vandaag. De Franse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Parijs. Er werden huiszoekingen gedaan vanwege mogelijke corruptie. In Franse media zijn delen van 2 onderzoeksrapporten gelekt. Maar het blijkt om wat voor verdenkingen het gaat, vertelt correspondent Frank Renaud. Dat bijvoorbeeld er procedures zijn geweest voor het aanbesteden van projecten, bouwprojecten. Die procedures waren onduidelijk en onvolledig, wordt gezegd. En er zouden ook situaties zijn ontstaan die tot belangenverstrengeling kunnen leiden. Staat in die berichten die zijn uitgelekt in de pers. Maar meer details zijn daarover niet bekend op dit moment. Quinten Timber wordt de vaste aanvoerder van Jong Oranje tijdens het EK dat morgen begint. De middenvelder van Feyenoord is vereerd, maar niet verrast. Ik heb al een aantal kwalificatiewedstrijden gespeeld met deze groep. En ik was eigenlijk altijd wel een van de leiders van de groep. Dus dat ik aanvoerder zou zijn, wist ik niet, maar het was geen verrassing voor mij. Dus hopelijk kan ik mijn team leiden naar iets moois. De eerste groepswedstrijd tegen België begint morgen om 18:00. En de Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben hun wereldtitel geprolongeerd in Dubai. Alongside Jerry Smith, the Netherlands are about to repeat as champions of the IWBF. Congratulations to the Netherlands. They are back-to-back world champions. It's party time in the Netherlands. In de finale versloeg Nederland China met 57-34. Dit is tot 18:30. Nieuws en Co. In ons land zijn er speciale opvanglocaties voor gezinnen wiens asielverzoek al eens is afgewezen. De ontwikkeling van kinderen die hier wonen wordt ernstig geschaad, staat in een rapport van Defence for Children. Door de onzekere situatie hebben kinderen last van psychische problemen, maar vaak is er geen jeugdhulp. Sarah van 16 vluchtte 10 jaar geleden met haar ouders uit Irak. En zij weet hoe lastig de situatie in de opvang voor kinderen is, hoorde verslaggever Onno Beukers. Hoi Sarah. Hoi. Hoi, kom mee. Op de gezinslocatie in Katwijk zit ook een jeugdarts, Petra de Jong. Sarah die gaat vandaag bij haar op bezoek. Ben je net uit school? Of, Ja, ik ben net uit school. Oh, oké. Okay. Toen gefietst. Is het warm buiten? Ja, geen het idee. Warm. Ja? Ja. Sarah is met haar gezin gevlucht uit Irak. Lekker zitten, even kijken hoor. Doe even de deur dicht. En woont inmiddels ook al 10 jaar in Nederland. Neem een stoel. Je woont hier met heel veel gezinnen. Ja, iedereen is gewoon aan het afwachten hier. Je weet maar nooit wat er met jou gebeurt, zeg maar. Nee. Wat kun jij doen op dagelijkse basis? Kun je naar school, kun je studeren? Ja, als jongere kan je hier wel gaan studeren. En voor de rest kan je niks doen. Je ouders kunnen niet studeren. Ze zitten thuis, ze mogen niet werken, ze mogen geen auto rijden, ze mogen helemaal niks. Alleen kinderen die onder 18 jaar zijn, die mogen zeg maar alleen gaan studeren. Wat doe jij voor een studie? Ja, ik doe MBO, service medewerker niveau 2. Dat is buiten, zeg maar, het is in Leiden, MBO Rijnland. Daar zit ik op. Kun je eens beschrijven hoe voor jou een dag eruit ziet, zo gemiddeld genomen? Je wordt wakker, je gaat naar school, je komt terug, je gaat naar je kamertje. En je doet je ding en dan volgende dag weer hetzelfde. Je hebt niet echt veel om te doen hier. Heb je een eigen kamer? Nee, er zijn 2 kamers waar je zeg maar, met je gezin moet delen. En je hebt geen eigen kamer. Dat is best wel lastig voor als een kind zijnde. Want je hebt een eigen ruimte nodig waar je, zeg maar, je zich veilig voelt en zo. Maar ja, dat heb jij hier niet. En is het dan altijd een soort uitstapje als je mag gaan studeren? Ja, klopt. Als je zeg maar, buiten de gezinslocatie bent, dan dan heb je gewoon iets anders voor jezelf. Even met je klasgenoten zitten, een beetje gezellig. Kijk, je gaat sowieso niet blij terug, want het is niet echt een huis, zeg maar. Je gaat weer door het drukte heen. Je gaat weer je kamer delen. Is gewoon niet fijn. Wat vind je het lastigst aan hier wonen? Gewoon niet weten wat er met jou gaat gebeuren, zeg maar. Je weet niet wat er op jou zit te wachten. Altijd onzekerheid, ja. We hebben je weer uitgenodigd om te kijken hoe het met je gaat. Ja. Dat doen we ieder jaar. Ja, we leven gewoon. Ja. Ik ben Petra de Jong, ik ben jeugdarts en we zijn hier op gezinslocatie Katwijk. Zij komen hier na hun eerste afgewezen asielverzoek, maar het merendeel zit hier nog steeds in de asielprocedure. We hoorden Sarah net al zelf vertellen over haar situatie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Zorgelijk. Altijd zorgelijk. Kinderen die hier komen, die hebben vaak al heel wat meegemaakt. Dit zijn kinderen die al langer in Nederland zitten. Vaak veelvuldig verhuisd zijn. Dus kinderen die hier komen, die hebben al eigenlijk een hele grote rugzak. Ja, en wat voor klachten komt u dan tegen als u dat soort kinderen ook zelf ziet? Ik zie basisschoolleerlingen, die hebben het eigenlijk nog niet zo door wat er gebeurt. Maar hoe ouder ze worden, hoe meer ze bewust worden van hun bijzondere leefsituatie. En dan zie je ze eigenlijk mentaal achteruit gaan. Dan gaan ze zich eenzamer voelen, dan gaan ze zich terugtrekken. Dan worden ze wat angstig. Wat gaat mij in de toekomst gebeuren? Word ik uitgezet? Moet ik weer verhuizen? Ze raken depressief, ze krijgen slaapproblemen. Als ze weer wat ouder worden, dan kan er zelfbeschadiging, suïcidale gedachten. Dat is wat we hier zien. We zien dat kinderen eigenlijk achteruit kachelen. Zich anders voelen dan andere kinderen. Niet een hele korte periode, maar langdurig. dat doet wat met kinderen en dat nemen ze mee naar volwassenheid. En daar maak ik mij ongelooflijk zorgen over. Wat zou jij nou willen wat er veranderd zou kunnen worden in de situatie? Nou, ik hoop dat wij als alle gezinnen hier, dat wij verblijfsvergunning kunnen krijgen die al meer dan 5 jaar in Nederland zijn. Want ik ben zelf bijna 10 jaar in Nederland en ik woon al 10 jaar in zo'n situatie bijna. Ik hoop dat wij verblijfsvergunning kunnen krijgen en eigen woning hebben en gewoon privéleven hebben. De 5 voor 6. We hebben weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Als eerste voormalig Sovjetstaat stelt Estland het huwelijk open voor mensen van hetzelfde geslacht. Premier Kaja Kallas benadrukt regelmatig het belang van gelijkheid voor alle geaardheden en geslachten. Equality and inclusion do not happen by accident. Leadership matters and leadership can make a difference. En dat leiderschap toont ze nu dus. Vanaf 1 januari 2024 kunnen de eerste huwelijken worden voltrokken. Ook is het dan in Estland mogelijk voor LHBTI-stellen om kinderen te adopteren. 4. Blijf nog even bij Estland, want het Belgische voetbalelftal speelt vanavond een EK-kwalificatieduel in en tegen dat land. Toch praten de Belgen niet over de wedstrijd en wel over een conflict tussen coach Domenico Tedesco en keeper Thibaut Courtois. Over wat er precies is voorgevallen verschillen de lezingen, maar duidelijk is dat Courtois zich miskend voelt en baalt dat zijn coach citeerde uit een vertrouwelijk gesprek tussen de twee. De VRT sprak fans in de straten van Tallinn. Ik vind zijn reactie zeker vast fout. Je kan als individu nooit je boven die groep stellen. Nooit. Alleen stel ik me wel de vraag van, ja, het is een beetje wel eens niet een spelletje geworden van wie heeft nu juist wat gezegd, wie heeft wat geïnterpreteerd. Tegen Estland staat Courtois niet in de goal en het is de vraag of hij ooit nog zal spelen bij de Rode Duivels. 3. CNN had beelden van een wel erg opmerkelijke inbreker. Check out this bear spotted trying to figure out how to escape from an upper story window of a house in Colorado. In the video you can see the bear hanging by its claws from the window. So check that out right there. Een beer die in een huis in Colorado was binnengeslopen probeert te ontsnappen via het raam. Helemaal goed ging dat niet en op de beelden is te zien dat hij ongemakkelijk bungelt aan een vensterbank. Uiteindelijk koos de beer eieren voor zijn geld en klom via een raam op de begane grond naar buiten. 2. Dit weekend is de TT in Assen en dat is elk jaar een bijzondere periode voor Truck Wash Gieten. Van de teams die naar het circuit gaan, laat een groot deel zijn truck daar namelijk wassen. Als RTV Drenthe arriveert in Gieten, treffen ze een Spaanse motorcoureur die rustig zit te wachten op een klapstoeltje tot de truck weer blinkend schoon is. Gelukkig zijn de medewerkers van die truck wash niet starstruck door de beroemde coureur. Ik ken ze zelf niet, ik kijk het verder eigenlijk ook helemaal niet. Maar dat je zoiets mag wassen, ja, dat is wel gaaf. En vorig jaar kwamen er 166.000 mensen naar Assen en ook dit jaar worden weer veel bezoekers verwacht. 1. En in mei ontdekte Freek Vonk dat 3 larven zich in zijn been hadden genesteld. Vonk doopte ze al snel Kwik, Kwek en Kwak. 2 weken terug bleken Kwik en Kwek overleden en was het tijd ze te verwijderen. Ja, jongens, ze moeten eruit. Ik ben bang dat ik hem breek. Zodra die eerste weerratjes er doorheen zijn, wordt het makkelijker. Wat een joekel van een ding. Ja, smakelijk verhaal over dit drietal, want de Kwak bleef wel in leven. Vannacht kwam hij tevoorschijn, meldt Vonk op zijn Instagram. En ik kan me bijna niet voorstellen, maar voor wie na het eerste filmpje nog geen genoeg heeft van larven die uit benen kruipen, volgt er binnenkort nog één. Zo belooft Vonk op zijn Instagram. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti. Met persoonlijke verhalen, speciale uitzendingen en podcasts. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voort te kunnen gaan. Ga voor alles wat we doen rondom 150 jaar herdenking slavernijverleden naar nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi ABN AMRO. Ik wil graag investeren in het verduurzamen van mijn bedrijf. Maar wat zie ik er eigenlijk van terug? Goeie vraag. Ja, dat ligt eraan. We hebben bijvoorbeeld de nieuwe transitielening. Daarmee kun je rentekorting krijgen als je duurzame stappen zet in jouw sector. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. lovaneck.nl. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Paul Blokhuis, staatssecretaris in het vorige kabinet. Tijdens zijn ambtstermijn verloor hij zijn jongste dochter aan een zeldzame ziekte. Ondanks zijn verdriet bleef hij op zijn post. Overleven. Morgen bij Human om 8:45 op NPO 2. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Eurocommissaris Frans Timmermans is opgelucht. Nederland blijft tegen, maar zijn natuurherstelwet is weer een flinke stap verder. En in het zuiden en oosten van Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht voor oorlogshandelingen en het water na de damdoorbraak. Maar ook veel kleine en grote dieren zwerven door dat gebied. Eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Het kabinet wil boeren meer vrijheid geven om natuurdoelen te halen en minder voorschrijven hoe de boeren dat precies moeten doen. Dat blijkt uit stukken die de NOS in handen heeft over het landbouwakkoord. Verder wil het kabinet ervoor zorgen dat boeren een minimumprijs krijgen voor duurzame producten. Boeren willen ook dat het maximum aantal koeien dat ze per hectare mogen houden uit het landbouwakkoord verdwijnt, maar daar wil het kabinet niet in meegaan. Het kabinet is wel bereid om te kijken naar steunmaatregelen voor boeren die in de problemen komen door zo'n norm. De twee kooksgasfabrieken van Tata Steel komen per direct onder verscherpt toezicht te staan. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zegt dat de problemen bij de vervuilende installaties zich opstapelen. De omgevingsdienst wil een verbeterplan zien van Tata Steel. In dat plan willen we ook zien hoe Tata Steel ervoor gaat zorgen dat ze de vergunningsvoorschriften en de wet en regelgeving beter gaan naleven. Dus het is aan alle kanten de duimschroeven aandraaien. Burgemeester Van Zanen van Den Haag reageert aangeslagen op de dood van een vrouw in de Albert Heijn vanochtend vroeg. De winkelmedewerkster van 36 werd kort na openingstijd doodgestoken. Van Zanen leeft mee met de nabestaanden en collega's van de vrouw. De verdachte zit vast. Over een motief is niets bekend. In de tunnelbak van de A12 in Den Haag zijn 7 klimaatactivisten opgepakt. Een aantal van hen spoot graffiti op de muren. Extinction Rebellion heeft aangekondigd dat ze dat stuk snelweg vanaf 9 september permanent willen blokkeren. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters zijn opnieuw wereldkampioen geworden. In de finale in Dubai wonnen de vrouwen ruim van China. Het is het tweede WK-goud voor de vrouwen. Mariska Beyer is topscorer van het toernooi. De meeste Europese milieuministers zijn voor de natuurherstelwet van Eurocommissaris Timmermans. Het belangrijkste doel van die wet is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Dat de ministers akkoord zijn is een eerste stap. Maar daarmee is de wet er nog niet, zegt correspondent Kiesia Hekster. Want ook het Europees Parlement moet zich nog over de wet uitspreken. En als dat is gebeurd, moeten het Europees Parlement en de landen samen het ook nog eens worden over deze wet. Dus er zit nog allerlei ruimte in om verder te gaan onderhandelen. En Christiane van der Wal die heeft ook al laten weten dat ze dat gaat doen om te proberen om die wet nog verder af te zwakken. Nederland is vooral tegen de wet omdat het kabinet een herhaling van de stikstofcrisis vreest. De hevige regenbuien leiden tot overlast. Die buien trekken vanuit het zuiden over het land. In Middelburg en Sluis zijn straten en winkels ondergelopen. En in Rotterdam over Schie zijn bomen omgevallen. Vanwege het noodweer heeft het KNMI voor een groot deel van Nederland code oranje afgekondigd. Alleen in Groningen en Friesland geldt code geel. Rijkswaterstaat vraagt automobilisten om hun rijstijl aan te passen vanwege het weer. Van de rest van het weer. Vanavond trekken de buien weg naar het noordoosten. En ook daar kan plaatselijk veel regen vallen. Aan het einde van de avond wordt het op veel plaatsen weer droog. Morgen geregeld zon bij 23 tot 27 graden. Bianca Damink bij de ANWB. Wat merken we nog van dat noodweer op de weg? Ja, er is zeker nog wel het een en ander van te merken. Want op de plaatsen waar het slecht weer is, zijn de dagelijkse files nog langer dan anders. Er staat nog 500 kilometer file, dus de files worden korter. Maar het is op veel plaatsen nog druk, zoals op de A2 en de A27. Maar ook in het zuidwesten van het land en bij Amsterdam staan heel veel files nog. Het is onder meer erg druk op de A10. Wat verder opvalt is de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Want daar heb je 3 kwartier tijdverlies tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Dat komt door water op de weg. De rechter rijstrook is dicht. Op de A17 heb je ook 3 kwartier oponthoud van Roosendaal naar Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. En op de A15 van Rotterdam naar Europort sta je in de file ook door een ongeluk op een provinciale weg. Vanaf Rotterdam-Heijplaat tot aan de havens heb je 35 minuten vertraging. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Brussel hebben de meeste Europese milieuministers voor de natuurherstelwet van Eurocommissaris Timmermans gestemd. Toch blijft Nederland tegen, zegt minister Van der Wal. Wat je ziet de afgelopen jaren, ook door de uitspraken van Nederlandse rechters die EU-regelgeving eigenlijk altijd heel strikt interpreteren, ben ik bang dat we weer in de vangrail rijden met alle juridische ellende van dien. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Het belangrijkste doel van die natuurherstelwet is om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Correspondent Kiesja Hekster, ja, om hem er doorheen te krijgen, is die wet afgezwakt. Wat is het compromis? Ja, die wet is op een aantal punten afgezwakt. Een van de punten is dat de landen veel meer flexibiliteit hebben gekregen om zelf te bepalen hoe ze die doelen willen halen. Er is dus veel meer ruimte gekomen voor landen. Dat was nodig om een meerderheid over de streep te krijgen. En een ander onderwerp waar de wet op is afgezwakt, daar hebben we veel over gehoord, voor Nederland ook heel belangrijk, dat gaat over het zogenoemde verslechteringsverbod. Dat betekent dat natuur in bepaalde delen van het land niet verder achteruit mag gaan in de oorspronkelijke wetsvoorstel was daar de tekst over opgenomen dat landen dat moesten beloven. En inmiddels is dat afgezwakt totdat landen moeten beloven dat ze daar iets aan willen doen om te voorkomen dat het ernstig achteruit gaat. Dus dat kun je zeker wel een afzwakking noemen. Ja, dat is belangrijk voor Nederland. En toch ging Nederland niet akkoord. We hoorden net minister Van der Wal ook al. Wat zijn de bezwaren? Ja, je hoorde haar zeggen dat zij dus bang is dat een rechter deze wet zo gaat interpreteren dat er een soort juridisch moeras ontstaat. En eigenlijk komt het erop neer dat zij vreest voor een herhaling van de stikstofcrisis waar Nederland nu al in zit. De gevolgen daarvan die maken dat er nauwelijks vergunningen kunnen worden afgegeven voor de bouw bijvoorbeeld van snelwegen of van huizen. Met deze wet in de hand vreest het kabinet dat er opnieuw zo'n situatie zou kunnen ontstaan. Een soort tweede stikstofcrisis dus eigenlijk. Ja, en daarom blijft Van der Wal zich verzetten. Ook nu de wet in ieder geval door deze ministers is aangenomen. Toch was het niet zo heel erg moeilijk. Al in één ronde was het zover. Vanmorgen misschien een beetje sneller dan verwacht, stemde dus een meerderheid in. En ik sprak net even met de eurocommissaris Timmermans, die verantwoordelijk is voor deze wet. En ik vroeg aan hem hoe blij hij was dat dat toch relatief snel voor elkaar was vandaag. Ik ben erg opgelucht dat het nu gelukt is, want dat helpt ons weer een stapje verder. Hoe nodig is deze wet? Zeer nodig. We hebben wettelijk vastgelegd dat we in 2030 minstens 55% minder uitstoot zullen hebben. In 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Daar hebben we gezonde natuur voor nodig, want een deel van de oplossing moet komen uit de natuur. De natuur moet CO2 opnemen. Een ongezonde natuur kan heel weinig CO2 opnemen. Dus we moeten ervoor zorgen dat de natuur weer gezond wordt, zodat die ook haar rol kan spelen bij het verminderen van de uitstoot. En hoe erg is het dan voor de natuur dat die wet zo afgezwakt is? Ja, ik hoor u zeggen en anderen dat die is afgezwakt. Wat we gedaan hebben is meer ruimte gegeven aan lidstaten om onder hun omstandigheden de wet in te vullen. In mijn ogen is die niet afgezwakt. Er is meer flexibiliteit voor de lidstaten ingevoerd, maar uiteindelijk blijven de doelen hetzelfde. De lidstaten zeggen zelf, Nederland onder meer, in plaats van een resultaatverplichting is het nu een inspanningsverplichting geworden. Ziet u dat anders? Nou ja, zij hebben vanaf het begin gezegd een resultaatverplichting, maar in mijn visie was het vanaf het begin een inspanningsverplichting. Ze vonden dat onduidelijk en in Nederland en ook in Vlaanderen is de wens groot dat dan de rechter er een resultaatsverplichting van maakt. En die onduidelijkheid is nu weggenomen door het voorzitterschap, die heel expliciet heeft gezegd dat het een inspanningsverplichting is. En is dat goed genoeg voor de natuur? Ik denk het wel, omdat de kaders die we scheppen heel duidelijk zijn en ook omdat we laten zien dat natuur, herstel en economische activiteit goed samen kunnen gaan. En het is niet voor niks dat honderden leiders van grote bedrijven hebben aangegeven, neem die wet nou aan, die is goed voor ons. Gezonde natuur is nodig voor economische activiteit. Staat er niet haaks op, integendeel. Nou is Nederland nog steeds niet tevreden. In hoeverre begrijpt u dat? Ik vind het steeds moeilijker te begrijpen, want we zijn Nederland toch wel heel eind tegemoet gekomen. Ik geloof dat Nederland over het algemeen heel tevreden kan zijn met hoe het er nu uitziet. Toch zijn ze dat niet? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat moeten ze zelf weten. Kijk, het feit is dat er nu een overgrote meerderheid is van lidstaten die heeft gezegd, ga op deze basis onderhandelen met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Dat gaan we doen en dan moeten we maar kijken of Nederland misschien wel voor het eindresultaat kan stemmen. Minister Van der Wal die zei vanmiddag, ik proefde bij meneer Timmermans nog heel veel ruimte voor onderhandeling in het traject wat voor ons ligt. Heeft ze daar gelijk in? Nou, ik denk dat we een heel eind gekomen zijn. En nu moeten we ervoor zorgen dat we ook het Europees Parlement over de streep trekken. En dan gaan we onderhandelen. Maar zij zegt, bij meneer Timmermans proefde ik die ruimte. Ja, dat mag zij zeggen. Maar ik ga niet in mijn kaarten laten kijken nog voordat de onderhandelingen begonnen zijn. Hoe gaan die onderhandelingen nu verder uitzien? Want de volgende woorden is het Europees Parlement. Ja. Hoe gaat dat lopen, denkt u? Nou, we moeten ervoor zorgen dat we een meerderheid in het Europees Parlement krijgen. Dat is niet gegarandeerd, maar het is wel mogelijk. Dus daar gaan we nu hard aan werken. En wanneer moet die wet er dan zijn? Nou, ik hoop dat die in ieder geval voor het einde van het jaar afgesloten kan worden. Dat we dan de onderhandelingen kunnen afsluiten en kunnen zeggen, nu hebben we een mooie natuurherstelwet. Eurocommissaris Frans Timmermans over de natuurherstelwet. Niet alleen mensen, maar ook heel veel dieren zijn in nood gekomen door het opblazen van de Kachovka-dam in Oekraïne 2 weken geleden. Hulpverleners evacueren honden en katten en ook schapen en koeien worden uit het getroffen gebied gehaald. Het gevolg? Overvolle opvangcentra met een continu gevaar voor raket- en drone-aanvallen. Directeur van de stichting House of Animals, Karen Soeters, goedenavond. Goedenavond. U reist door het gebied om dieren te redden. U was al in Dnipro en bent nu rond Mykolaiv. Wat is u van de afgelopen dagen het meest bijgebleven? Nou, de wanhoop eerlijk gezegd toch ook wel. Want mensen hebben hier zo ongelooflijk veel meegemaakt door de oorlog natuurlijk. De beslissing genomen om hier te blijven terwijl mensen vluchten. Keihard zich ingezet voor de dieren. Er zijn dieren achtergelaten in appartementen, op straat. We proberen die dieren op te vangen. We zijn bij een shelter geweest in Dnipro waar ze eigenlijk 500 dieren hadden. En door de oorlog werden dat er 1000. Jeetje. En daar kwam die dambreuk nog een keertje bovenop. Dus die mensen die zijn met bootjes daar het water op gegaan om dieren weg te halen. En vertelden ook van katten die op een boekenkast zaten in een huis. En de honden aan een ketting. Dus ze hebben zoveel mogelijk proberen te redden. En dat ook nog een keer met gevaar voor eigen leven. En wat ik daar heftig aan vond, is dat door deze hele situatie is natuurlijk al heel heftig. Maar ik hoorde nu ook dat dierenbeschermers die dus echt dieren aan het redden zijn, beschoten worden. Dus iemand die we al steunen vanaf het begin van de oorlog, Yannick, die is met een bootje het water opgegaan. En die is vanuit een vliegtuig beschoten met een of ander iets waar pijltjes uitkomen en gewond geraakt. En hij is niet de enige. En dat vind ik, het is zo'n diep trieste situatie. Ja. Ondertussen, die asielen, die shelters, die gaan uit hun voegen. Ja, want u zegt dat door de oorlog waren er al heel veel dieren daar. En die dambreuk kwam dan nog bovenop nog meer dieren. Hoe ziet zo'n shelter, zo'n opvang er nu dan uit? Als er zoveel dieren zijn, hoe worden die dieren opgevangen? Nou, ik moet zeggen dat ik dat eerlijk gezegd nog ongelooflijk vind. Want mensen zetten alles op alles om het toch schoon en netjes te houden. En om alternatieven te verzinnen waar ze dieren kunnen plaatsen. Maar je ziet dat bijvoorbeeld nu met die dambreuk, dat er echt dat het eigenlijk niet meer gaat. En dat ze toch zeggen van nee, maar we blijven opvangen. Dus dat ze geïmproviseerde hondenhuisjes hebben gemaakt. En dat honden daar aan een touw vastzitten of aan een hek vastzitten. En dan in de hoop dat er snel verlossing komt en dat ze of honden kunnen laten adopteren en in ieder geval een grotere shelter kunnen bouwen. Ja, en die dieren, hoe zijn die eraan toe? Wat moet ik me bij hun toestand voorstellen? Nou, die dieren die uit het overstromingsgebied komen, die hebben heel vaak last van het feit dat ze water binnen hebben gekregen. En daar zit olie in en benzine. Dus ze zijn eigenlijk hartstikke ziek, getraumatiseerd, vaak toch ook uitgedroogd. Onderkoels, gewoon slechter aan toe. En wat je vooral ook ziet is dat trauma. Dus wat ik ook hoor van dieren die überhaupt uit die oorlog zijn gekomen, dat met heel veel moeite lukt het dan om ze minder getraumatiseerd te krijgen. Maar als het bijvoorbeeld gaat onweren, dan zie je het wel weer helemaal terugkomen. En het zijn niet alleen honden en katten, maar we hebben bijvoorbeeld bij één opvang, daar zit een kameel die uit een dierentuin komt. Dat dier dat was zo ontzettend boos op alles wat mens was en daar ook maar enigszins in de buurt kwam. Heel veel bewondering voor heb, dat ondanks het feit dat zo'n shelter zo groot en zo vol is, dat het gelukt is om dat dier toch weer wat vertrouwen te geven, in ieder geval in de mensen die hem verzorgen. Ja, maar dat is een lange weg dus. Dat is een lange weg. Het zijn ook heel veel paarden. Ik ben vandaag bij een shelter geweest waar ook heel veel paarden zijn opgevangen. Nou, dan weer een verhaal van een prachtig dier wat een jaar lang alleen heeft gestaan omdat de eigenaren gevlucht zijn en waarbij dan buurtbewoners geprobeerd hebben om in ieder geval nog wat eten daar naartoe te brengen. Ja, zo'n dier komt natuurlijk ook gewoon getraumatiseerd bij zo'n opvang aan. En het is wel bijzonder dat ze hem weg hebben kunnen halen, want er zijn zoveel paarden achtergelaten. En dan ook nog de dieren, de koeien, de schapen, de geiten. Ja, het is wel echt een hele intens, trieste situatie hier. Ja, nou, heel veel succes met uw hulp en uw werk dat u daar doet. Dank u wel, Karen Soeters, directeur van de stichting House of Animals. Bianca Damink bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Nou, de files worden intussen korter. De meeste files die staan nog in Noord-Holland en Zuid-Holland. Daar heb je de meeste oponthoud nog op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. Want daar ligt water op de weg. De rechter rijstrook is dicht en het oponthoud is 3 kwartier. Sarina Wiegman heeft zojuist van de Britse prins William een koninklijke onderscheiding gekregen. De bondscoach van de Engelse vrouwen is zich nu met haar selectie aan het voorbereiden voor het WK voetbal van komende maand, toen ze ineens door de prins werd overvallen. I was very overwhelmed. I really did not expect it, so it was a big surprise. And I was a little bit speechless. Wiegman mag zich nu commandeur in de orde van het Britse Rijk noemen. Volgens prins William is het niet gebruikelijk dat hij het land afreist voor het uitreiken van een onderscheiding, maar maakte hij voor Wiegman een uitzondering. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 4 gigantische warmtepompen gaan een Utrechtse wijk met 20.000 huizen voorzien van energie. Die zijn nu aangesloten op de stadsverwarming. En de grap is dat ze een deel van hun energie halen uit het warme afvalwater van die woningen zelf. Het is voor het eerst dat op deze grote schaal dit soort warmtepompen bijdragen aan een meer duurzame levering van energie. Verslaggever Jeroen de Jager ging kijken op het terrein van de waterzuiveringsinstallatie in de Utrechtse wijk Overvecht. Er wordt nog volop gebouwd aan de warmtepompen hier. De laatste is afgelopen week via een konvooi exceptioneel gearriveerd vanuit Denemarken. Enorme joekels zijn het hier. Dit is wel wat anders dan wat mensen thuis hebben staan qua warmtepomp. Dit is een maatje groter. Dit is één zo'n warmtepomp. Is 4 meter breed, 4 meter hoog en 16 meter lang. Sander Tensen van Eneco, engineer. 60 ton zwaar, ja, en daarmee is slag groter dan thuis. En daarvoor... Het principe is hetzelfde. Het principe is 100% hetzelfde. Dus wij onttrekken water uit de rioolwaterzuivering. Daar halen wij warmte uit en sturen dat water weer afgekoeld terug. En die warmte, daar stoppen we nog elektriciteit bij om dan gezamenlijk richting het stadswarmtenet van Utrecht te gaan. Dus dat water dat komt gewoon van de huizen. Klopt. Dat is deels opgewarmd omdat het gebruikt is als heet water voor de afwas, voor de wasmachine. Ja. Hoeveel warmte kun je eruit halen? Wij halen 17 megawatt uit de rioolwaterzuivering. Maar qua temperatuur? Ah zo, in de winter zal dat water nog iets van 12 graden zijn. En dan koelen we dat af tot 4 graden. En daarmee halen we 17 megawatt eruit, stoppen we er 8 megawatt elektriciteit bij. En in totaal 25 megawatt naar de stadswarmtesysteem. En dat water dat uit die huizen kwam vroeger, dat werd gewoon geloosd. Dat is eigenlijk verspilling van energie. Ja, nu is die warmte ongebruikt, wordt er vecht op gestuurd. En wij kunnen daar nog duurzame warmte uithalen. En zo dat ons stadswarmtenet nog verder verduurzamen. Ja. Hoeveel levert dat op? Ja, wij leveren hier ongeveer warmte voor equivalent 20.000 huishoudens. Of 10-15% van de totale warmtevraag in Utrecht. Dus wij geloven hierin. Wij denken ook dat dit vaker toegepast kan worden en moet worden. Ja. In Nederland nog niet op deze schaal toegepast. In Scandinavië wel vaker. En daar hebben we ook veel van geleerd om te kijken hoe we dat moeten doen. Zou je dit overal kunnen doen in Nederland? Boudewijn Jansen de Jonge, ook van Eneco. Ja, dit kan je op veel plekken doen, maar je hebt wel een warmtenet nodig in de buurt. Dat is wel prettig als dat niet te ver weg is, want het is heel duur om deze warmte ver te verplaatsen. Maar we kijken dus in heel Nederland waar we warmtenetten hebben, waar we dit kunnen uitkoppelen in partnerships met de waterschappen. Ja, want deze waterzuiveringsinstallatie en deze warmtepompen die staan echt bijna in de wijken, waardoor je geen warmteverlies hebt in het transport naar de wijk toe. Nou, het heeft niet zoveel met warmteverliezen te maken, maar we hebben hier wel een warmteoverdrachtstation in de buurt en een warmtenet in Utrecht Nieuwegein dat groeiende is. Dus dat zijn wel prettige randvoorwaarden om dit tot een succes te maken. Dus je kunt het niet zomaar overal doen bij elk waterzuiveringsinstallatie? Nee, klopt. Nee. En gaan mensen er nog wat van merken eigenlijk? In de energieprijs bijvoorbeeld of op een andere manier? Nou, dat is natuurlijk het mooie. Er is een bestaand warmtenet. Dus thuis hoeft er niks aangepast te worden. Alleen de warmte die de mensen thuis krijgen wordt gewoon duurzamer zonder dat ze er eigenlijk erg in hebben. Dus al met al, wat je hier ziet, want dit water wordt hier dan opgewerkt naar hogere temperaturen. Het gaat naar de huizen en het komt weer terug. Ja, klopt. Dus mensen gaan douchen, doen de vaatwasser aan, doen de wasmachine aan. Dat werken we hier op tot hogere temperaturen, om dat soort processen bij de mensen thuis. Hè. Dan ga je weer warm van douchen en dan komt het hier weer terug. Dus het is in zekere zin behoorlijk circulair. Ja. Behoorlijk circulair? Ja, volledig. Het draait gewoon rondjes. Dit is precies wat we hier doen. Ja. Hij staat er hier buiten. Kunnen we hier door? Ja, dat kan. Want jullie hebben tussenstations nodig om de piekbelasting van warm watergebruik op te vangen. Ja. Enorme containers die in de wijk komen te staan, begreep ik. Ja, dit is een tank van 18 meter breed en 18 meter hoog. En in totaal gaat er dan 4000 kub water in, ofwel 4 miljoen liter. Ja. En daarmee kunnen wij de warmtevraag, die elke dag een piek geeft rond het ochtend- en de middagmomenten, dat mensen thuis zijn of aan het douchen. Die warmtevraag kunnen we daarmee afvlakken. En daarmee kunnen we dus nog minder vaak onze piekketels inzetten. Maar die komt wel in de wijk te staan. Dat is een joekel van dat ding. Ja, deze komt dan toevallig midden op de rioolwaterzuivering, dus verder weg. Maar er zijn er ook een aantal die dichter bij de huizen komen van mensen. Ja. Maar het zijn grote dingen, dat is zonder meer waar. Het is een klein flatgebouwtje. 18 meter hoog, dat zijn 6 verdiepingen. Nee. Het zijn totaal 5 warmtebuffers die in dit warmtenet komen. Dus bijvoorbeeld een locatie in Rijnsweerd, daar komt een prachtig schilderij op. Daar stopt heel veel energie in om eigenlijk de acceptatie van de omgeving zo goed mogelijk te hebben en te houden. Dat vinden we gewoon heel belangrijk. Verslaggever Jeroen de Jager in Utrecht. Het zorgstelsel moet op de schop. Steeds meer mensen krijgen nu namelijk niet de zorg waar ze wel recht op hebben. En dat is een groot risico voor de gezondheid op lange termijn. Dat staat in een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. U hoort de voorzitter van die raad, Jet Bussemaker. Nu is al, minimaal, het is een voorzichtige schatting, 9% van de bevolking zorgmijder. Dat zijn dus mensen die niet naar de huisarts gaan, die zich niet willen laten doorverwijzen. En ja, uiteindelijk vaak in een later tijdstip heel veel meer. En ook ingewikkelder en duurdere zorg nodig hebben. Nou, dat is iets waarvan wij zeggen, het is een publiek belang om dat tegen te gaan. En daarom zou onder meer de tandartszorg terug moeten in het basispakket, is het advies. Als een bezoek aan de tandarts laagdrempeliger wordt, leidt dat tot minder problemen met je gezondheid op latere leeftijd. Klaas Nol is zo iemand die met alle gevolgen van dien jarenlang niet naar de tandarts ging. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom ging u niet naar de tandarts? Het was gewoon voor mij niet te betalen om dus naar de tandarts te gaan, aangezien het niet verzekerd was. En dan kon ik het niet betalen en daarvoor ging mijn gebit steeds verder achteruit. Ja, want wat was de schade van uw gebit uiteindelijk? Hoe lang bent u eigenlijk niet naar de tandarts geweest? Ik ben ongeveer 20 jaar niet naar de tandarts geweest. 20 jaar. En wat was er dan nog over van uw gebit? Bijna niets meer. Gelukkig ben ik toen behandeld, of in contact gekomen met dokters van de wereld die mij een behandeling hebben aangeboden. En zij hebben dus ervoor gezorgd dat ik een protheses krijg, dus een kunstgebit. Ja. Waardoor ik mijn hele leven eigenlijk is omgegaan. Want in die 20 jaar is zo'n gebit er steeds slechter aan toe. Wat deed dat met u? Met mij, natuurlijk had het te maken met de presentatie van mij. Ik werkte in de horeca en dan is een presentatie natuurlijk heel belangrijk. Dus Het was moeilijker om werk te houden. Ook werk te vinden was weer steeds moeilijker. Want hoe deed u dat dan? Het verbergen achter handen, een menukaart vasthouden in plaats van de vak voor je mond, zodat je dus inderdaad zo min mogelijk het liet zien. Ja. Want en dat werkt natuurlijk wel voor een korte tijd, maar voor langere tijd is dat natuurlijk niet houdbaar. Een glimlach oog op het gezicht van een ober, dat is natuurlijk wel een pluspunt voor een restaurant. Ja, dat is in de horeca fijn. Wat deed dat met u dat u dat zo moest verbergen? Het heeft mij natuurlijk wel depressief gemaakt. Je probeert niet meer te lachen. Het enige wat je deed is af en toe een smurk, oftewel een glimlach. Mm-hmm. Maar meer kwam er eigenlijk niet uit. En mijn presentatie ging dan natuurlijk naar beneden. En ook je werkplezier verdwijnt dan op een gegeven moment. Ja, en u zei net eventjes, het was ook moeilijk om werk te houden. Ja, want op een gegeven moment wordt dan toch via de klanten wordt dat dan natuurlijk wel doorgegeven aan de eigenaar. En dan die geeft dan op een gegeven moment, zegt hij dan, ik ga het contract toch niet verlengen. Ja, nou had u het al over de organisatie Dokters van de Wereld. Die heeft u uiteindelijk geholpen. U heeft uiteindelijk een kunstgebit gekregen. Wat veranderde er op dat moment? Ja. Mijn zelfvertrouwen kwam weer terug. Dat niet alleen, maar ik kon ook weer gewoon kauwen. Want dat kon voor die tijd ook niet. Dus het niet kunnen kauwen, dat betekent dus ook dat het eten minder goed verteerd wordt. Je krijgt last van je maag. Je hebt allerlei andere problemen. Buiten natuurlijk de psychologische problemen. Dat je dus je schaamt. Geen sociaal leven meer kunt verder opbouwen. Je raakt steeds meer in een isolement. Ja, maar dat kunstgebit heeft dat volledig omgedraaid dus. Ja, dat kunstgebit. Ik heb in eind 2019 zijn ze daarmee begonnen. Dat heeft ongeveer, natuurlijk het begin van de coronaperiode. Mm-hmm. Dus dat heeft ongeveer een half jaar geduurd voordat de behandelingen waren. En dat heeft mij zo'n boost gegeven dat ik weer durfde te solliciteren. Dus ook op banen in de horeca, die natuurlijk toen niet aanwezig waren. Maar toen ben ik naar een andere richting opgegaan. En ben daar dus nu ook heel blij mee dat ik die richting opgegaan ben. En weer een volledige baan nu heb. Wat doet u nu? In plaats van, ik werk nu bij een callcenter in Hoogstand. Kijk, daar is lachen ook belangrijk natuurlijk. Nu adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om die tandartszorg terug in het basispakket te doen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat moet ook weer gebeuren. De mondzorg heeft niet alleen de presentatie, maar alle andere effecten. Onder andere dus het digestieve verhaal. Dat er dus eten beter verteerd wordt, een betere gezondheid heeft. Want doordat je het niet goed koudt, krijg je ook de voedingsstoffen niet goed binnen. Nee. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, maar dat niet alleen. Ik heb dus ook een tijd, daardoor ben ik werkloos geweest. En dat is dus inderdaad nu op deze dit heeft mij geholpen. Dokters van de Wereld hebben daarmee in geholpen met deze behandeling, dat ik dus weer aan het werk ben. En nu sinds 2 jaar ook weer een vaste baan heb. Nou, dat is mooi. Dank voor uw verhaal, Klaas Nol. En het ministerie van Volksgezondheid gaat die voorstellen van de Raad bekijken en denkt half oktober met een inhoudelijke reactie op het advies te komen. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Hi Marco. Na de zomervakantie dan gaat Extinction Rebellion elke dag de A12 in Den Haag blokkeren. Maar gaat die actie niet te ver? Nou, over die vraag hebben we zometeen een debat. Ja, dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Dank voor het luisteren weer. Fijn dat u erbij was. En ik ben er morgen weer. Fijne avond. NPO Radio 1. In de onderhandelingen over een landbouwakkoord is het kabinet bereid om boeren verder tegemoet te komen, blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. Zo wil het kabinet boeren meer vrijheid geven om natuurdoelen te halen en minder voorschrijven hoe de boeren dat precies moeten doen. Onweersbuien met veel regen en hagel trekken over Nederland. Op meerdere plekken in het zuidwesten van het land is er overlast door het noodweer, zoals ondergelopen straten, pleinen en winkels. Ook het verkeer heeft er last van. Burgemeester Van Zanen van Den Haag reageert aangeslagen op de dood van een vrouw in een winkel van Albert Heijn. De winkelmedewerkster van 36 werd kort na openingstijd doodgestoken. De verdachte is een man van 56. Over een motief is nog niets bekend. Het weer, stevige onweersbuien, plaatselijk ook hagel en zware windstoten. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten. Aan het einde van de avond wordt het op veel plaatsen droog. Morgen geregeld zon en dan 23 tot 27 graden. En dan het verkeer, Bianca Damink. Er staan nog behoorlijk wat files, vooral rond Rotterdam. En dat komt ook door wateroverlast op de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda heb je 20 minuten oponthoud voor Nieuwekerk aan de IJssel. De rechterrijstrook is daar dicht. Andere kant op, richting Hoek van Holland, is het oponthoud nog 3 kwartier op de A20. Daar sta je vast tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. Ook door water op de weg is daar 1 rijstrook dicht. En op de A17 is het nog heel druk van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Vertraging is daar een half.